Peygamber arasında denilen başladı melekler görülmeye böylece. Selam ile Peygamberimizin melekleri böyle arasında başladılar. Peygamberimizin gençliği böyle geçti muhteremler. 25 yaşına kadar orada kaldı. 17 yıl kaldı. Böyle. Orada kaldı. Ondan sonra elhamdülillah evlenmesiyle beraber onun da yuvası oldu Peygamber'in evvelde. Yuvası oldu. İnşallah haftaya da muhtemelen inşallah Peygamber'in elinden şey yapayım inşallah böyle. Onu da yapayım inşallah böyle. Nasip olsun inşallah. Peygamber'in elinde de tabii bizim gibi değil mi o evlen Peygamber'in muhtemelen. Peygamber'in elinde böylece. Yani evliliği eşi oldu Peygamber'in evvelde. Yuvası oldu. Çocuklar oldu böyle, baba oldu. Bir de Hatice-i Kübra. Hatice-i Kübra, Hatice Vâlide muhtemelen böyle. Her açıdan ideal bir kadın, her açıdan muhtemelen böyle. Akıl, zeka, böyle her şeyi, her şey ahlakı, her şeyi birbirine güzel muhtemelen böyle. Bir de Peygamberimizin evleneceğini daha önce rüyasını da görmüştü. Peygamber son derece saygısı vardı. Elhamdülillah Peygamber orada biraz rahatladı biraz böyle. Biraz daha böyle böyle. Sonra tabi peygamberlik alametine başlayınca yine imtihanlar başladı muhtemelen böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam dünyada gülemedi muhtemelen böyle böyle. Üç gece doyar diye karın doyuramadı. Kur ekmek var. Üç gece böyle. Üç gece kur ekmek doyuramadı muhtemelen böyle böyle. Yani hiçbir gece sabah yatamam sabaha kadar muhtemelen. Günüze böyle ümmetiyle çöllerde kabile kabile dolaşıyor Aleyhisselam Peygamber böyle. Kabile kabile dolaşıyor böyle şey muhtemelen böyle. Yalnız Mekke Medine halkına diyor ki Peygamber muhtemelen böyle. O çöl doğasında muhtemelen. Çöl yanıyor muhtemelen böyle. Yanında ekmek var ama arpa ekmeği, kuru ekmek ama taş gibi mi? Taş gibi kurumuş muhtemelen. Yanında su var. Su tulumda. Yani deri tulumda, o zaman da hayvanın turun çıkardı böyle, keçileri böyle, koyunları. Doldururken boğazını dolduruyor böyle, onu bağlar böylece. Harcarken kolundan böyle, şöyle orada böyle, kollarsa böylece. Su deri tulumda. Çöl sıcağında tabii ne oluyor? Su ısınınca deri de kokuyor mu tabii? Bak şimdi orada şimdi böyle. Ya o deride, çöl sıcağında su ısınıyor. Bir de kokuyor muhtemelen böyle. Yani onu bilen bilir muhtemelen. Gören bilir onlara böyle. Nasıl kokuyor görsen muhtemelen böyle. O derede o su böyle. Sıcak ısınan su böyle. O su kokuyor. Yani çöl sıcak oldu. 70 derece oldu muhtemelen böyle. 70 derece böyle. 70 derece sıcak su böyle muhtemelen de. Onu ışıyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi bunu şunun için burada gönlüme öyle geliyor muhtemelenler. Aklımıza bunu getirelim muhtemelen bazen böyle. Evimize böyle güzel bir şey yerken, soğuk içerken aklına getiren muhtemelen böyle. O Allah'ın en sevdiği Habibi. En sevdiği Rabbimizin muhtemelen böyle. Yani doyada karnını doyuramadı muhtemelen böyle. Tatlı yemek yiyemedi muhtemelen böyle. Serum su içemedi muhtemelen böyle. Öyle çöl doğasına böyle Allah'ın cihat için böyle böyle. Çırpınıyor muhtemelen böyle. Çırpınıyor böyle muhtemelen böyle. Zamanla yarışıyor muhtemelen böyle. Zaman yarışıyor böyle. Kabile kabile böyle böyle. Yani kurtarma insanlara böyle. Ulaşamadığına. İşte herhalde böyle pek ümmetiyiz muhteremler. Rabbim onu bizi layık etsin inşallah. Ümmet olmayı muhteremler böyle. Tabi Peygamber'i sevmek muhteremler böyle. Sevmek. Ona savaşı getirmek ve sünnetine uygulamak. Tabi o sünnetine muhterem. Sünnetine böyle. Yani her hareketimize onun sünnetine uygulamak muhtemelidir. Her şeyde böyle böyle. Peygamber böyle oturmuş. Oturuş mesela. Üçte oturma peygamber. Üstüne üçte mi? Üçte böyle. Bir bağdaş kurup oturma böyle. Bir peygamber böyle sağdını dikerdi. Son oturma böyle böyle. İki düzeye oturma muhtemelidir muhtemelidir böyle. Üçte otur peygamber böyle böyle. Oturma böyle. Peygamber yerde yemek yerdi muhtemelidir. Sofrada. Bezleyen de böyle. Böyle tahtı bir torluk böyle. Bir besteledi. Üzerine geldi muhtemelen böyle muhtemelen böyle. Yani yemek yememize böyle, oturmuşumuza böyle